ثابت کیا کہ اللہ کا ارادہ خیر سے تعلق ہوتا شر سے. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان آپ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. امام فرا نے اس کا جواب یہ دیا کہ ما خلقت الجن والانس لفظ عام مراد خاص, اس سے اہل سعادت ہوا. اہل سعادت کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. نمبر دو, امام فرا نے اور فرماتے ہیں اس سے استعداد عبادت مراد ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ جس کی استعداد کسی میں رکھی گئی ہو وہ چیز اس سے ظاہر ہو. بعض میں اللہ حفظ کی استعداد رکھ دیتے ہیں لیکن وہ قرآن یاد نہیں کرتا. اسی طرح اللہ انسان نعت میں عبادت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن بات کرتے ہیں بات نہیں کرتی. امام بخاری نے دونوں جوابات اپنی کتاب میں درج فرمائے اور یہ فرماتے ہیں وجہ صفیح بدھ کلیہ اہل اہل قبر کے لیے اس آیت میں ان کے دعوی پر بھی دیکھ رہی ہے اللہ کے ارادے کا تعلق صرف خیر سے ہوتا ہے. آیت موجود اور جب احتمال پیدا ہو گیا تو استدلال باطل ہو گیا. چلیے حب جس نے اس کے بعد چلی فی غمرتی صاف فی غمرتی صاف تفسیر کرتی ہوں فی ضلالتی ہوں یہ تما دو فی ضلالتی ہوں تفسیر ہے فی غمرتی اور یہ تما دو تفسیر ہے صابن یہ اپنی گمراہی میں بھولے پڑے ہیں یعنی مسلسل لگے. وقال غیر وہ تباہ تباہ وقال مسلم مولا مطلب بنا سمائے مگر اس طرح کی سیمائے بالکل بے سمجھ ہے. چل بسن مگر اس طرح نیلا میں یہی در پہلے آ چکا لیکن تو اس کو کچھ خبر ہی نہیں. وبلسان في وبلسان الامير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والطوري وقال قتادة مستور مكتوب وقال مجاهد الطور والجبل بالسريانية رق منصور سريان زبان جبل الطور رق منصور صحيفة وصف المنصور رق منصور خلا ورق صحيفة يعني رق کی تفصیل چلی وسط مرکوئی سماؤں والمصدور الموقد وقال قلم کیا گیا چلی وقال حسن تسجر حتى يذهب معه فلا يبقى في قدرته وقال مجاهد على تنام نفسنا وقال غيره تدور تدور اقلامكم العقول وقال ابن عباس البر اللطيف كسفا قتان المنور الموت وقال غيره يتنازعون يتعاطون وبه قال حدثنا قاسم لا لهم فيها ولا تفصيل یہ تنازعون کأس اللہ فیہا ولا کأس گھٹیں گے ایسے پیالے جس میں نہ ہوگا نہ کاسی یعنی اس کو پینے کے بعد انسان آل فال نہیں بکے گا. اطاعتوں ایک دوسرے سے لیتے ہیں جھپٹنے کے انداز میں لذت کی وجہ سے ہوگا, مزے کے طور پر جھگڑے لڑائی کا کی صورت نہیں ہوگی. چلیے کہتے ہیں اس کو سن کر ایسی حالت ہو گئی کہ میرا دل اڑ جائے گا, خوف کی کیفیت دل کے اندر اتر گئی تھی. انہوں نے اضافہ کیا ہو اس مضمون کا جو لوگوں نے مجھ سے بیان کیا, یعنی فلما بلغ هذه الآية الى آخر. کمان جس پر تیر چلا ہوا ہے, کمان میں تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک مقبض جہاں سے کمان پکڑی جاتی ہے, دوسرے وتر یعنی تان, اور تیسری سیاہ کمان کا کنارا جہاں تانت بدھا ہوتا ہے. مقبض اور سیاہ کے بیچ کا حصہ قاب کہلاتا ہے, یہ ہے اس کی شکل. یہ مقبض ہے, یہ کمان ہے, یہ تانت ہے جس کو وتر پہ, یہ کنارا سیاہ, یہ قاب, یہ دوسرا قاب. میں نے تو ویسے ہی کہا اس کو چھوٹا سا اتنا بڑا بنایا, ایک بچے ہیں اس کو پتہ نہیں کسی کاتب سے بنوا کے رکھ دیا. اس سے سمجھانے میں بھی آسانی ہو گئی. چلیے ٹیڑھی, چلیے او جاؤ ہم باؤ کے وزن پر چلیے. رب الشعرا مرزم الجوزاء, مرزم اور ہے, جوزاء اور ہے. یہ یہ دو ستارے الگ الگ ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اس لیے ملزم کو جوزا کی طرف مضاف کر دیا گیا ہے. جوزا شہرا کا نام سخت گرمی کے زمانے میں طلوع ہوتا ہے. یعنی اس کا مفعول مضبوط ہے اور وہ ہے اللہ، وہ ہے ما فرض علیہ. چلیے یعنی عازفہ سے قیامت مراد ہے، چونکہ وہ روزانہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے اس لیے اس کو عازفہ کہتے ہیں. البرتما البرتنا انگلی زبان کا ایک کھیل سے سمجھو یا ایک لہو کی بات سمجھو. چلیے انگلی زبان میں گاتے ہیں. چلیے اللہ کے بندے افت اجا دلوں نہ وہ نہیں پڑھ سکتا، مجادلہ سے نہیں پڑھ سکتا، ڈو مرنے کی بات ہے کے بار پڑھتا ہے کر. حاصل یہ ہے کہ ہم دو قرآت میں ایک افت مارون ہمارا سے اس کا معنی مجادلہ، اس کی تفسیر ہوگی افت اجادل. دوسری قرآن ہے افتم رو نب افتاسکون مزمل را، مر اس سے کہا جاتا ہے مرا ہو حق ادا جا ادب ہو، تو افتم رو نبو کے معنی ہوں گے افت حد نب. چلیے یعنی بصر میں الف لام مذاکر کے بدلے میں ہے. چلیے حضور کی بصر ہے. وما تغا ولا جاوزا ما رہا، نہ تو مرئی سے نگاہ کسی اور طرف گئی اور نہ اس پر نظر پڑنے کے بعد کسی اور طرف پڑی. چلیے وقالت لقد طف شعري بين لونٹے کھڑے ہو گئے مما قلت تیری بات سے اين انت من ثلاث. چلی من حدث قبولنا فقد كذب، من حدث قالنا فقد كذب. ذکر کی ہے وہ ما زاغ البصر وما طغى کی مناسبت سے ذکر فرمایا ہے، اور عائشہ کی حدیث لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ یہاں رویت سے رویت جبریل مراد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج میں اللہ تعالی کو دیکھا یا نہیں اس میں اختلاف ہے. حضرت عائشہ ابن مسعود وغیرہ انکار کرتی ہیں اور یہی جمہور صحابہ و تابعین کی رائے، اسی کو امام مسلم، امام غزالی وغیرہ حضرات نے، امام مسلم، امام بحقی، امام غزالی وغیرہ نے اختیار کیا. حضرت ابن عباس اور انس ابن مالک رویت کے قائل ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں اتعجبون ان تکون، ابھی دھوبی تو کیوں مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے، گھاٹ پہ بھیج دوں گا وہاں تیرے کمر کا پارٹ بن جائے گا اور دھوبی اس کے اوپر کپڑے مارا کریں گے، مسلسل دیکھ کے مجھے تم نے تھکا دیا. چلیے یعنی یہ نہیں معلوم دھوبی دھب دھب سے محفوظ ہے. خاص کر یہ بتا رہے میں بیمار ہوں, کم وقت اتنا بیمار ہے جیسے بڈھے ہوتے ہیں بیمار. باہر کیوں سوتے ہیں بھائی, یہ بیمار یہ زمانہ بڑا خراب ہے, موسم نہایت ہی مناسب چل رہا ہے, آپ لوگ گرمی کی وجہ سے باہر سوتے ہیں, پھر بیمار ہوتے ہیں, پھر کھانستے ہیں, کچھ کچھ کرتے ہیں. ایک صاحب آئے میرے پاس, گھر جا رہا ہوں, مر جا رہا ہوں. میں نے کبھی کس نے آپ کو مشورہ دیا؟ وہ اتفاقاً جو ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرتے ہیں وہ آئے ہوئے تھے, ان ڈاکٹر صاحب کو لے جا تم نے دکھا دو. پھر پوچھا کہ اب تو ٹھیک ہے کہ بچوں ایسے ہی بے احتیاطیاں سب پر آتی ہیں, گرمی سب کو لگتی ہے, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی شبنم میں سوئے پھر ٹھنڈے پانی سے نہائے پھر اس کے بعد ہوا میں چلے, کیسے سب ہو جائے. سب بے احتیاطیاں کراتی ہیں, نہانا دھونا تو جوانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے, لیکن ہوا میں تو گھومنے کی ضرورت نہیں. آدمی کپڑے سے بدن صاف کرے, سر کو سینے کو ڈھانکے جب تک کہ بدن کے اوپر کی کھال گرم نہ ہو جائے, اندر کے بھاپ سے اس وقت احتیاط کرے. ورنہ ہوتا یہ ہے پانی کی ٹھنڈک لگی ہوتی ہے, پھر ہوا کی ٹھنڈک پہنچتی ہے, وہ ٹھنڈک جم جاتی ہے, اوپر بیمار ہو جاتا ہے. یہاں کے لوگ جو پیدا ہوئے ہیں وہ مستثنی, یہاں جو جہاں پیدا ہوتا ہے اس کا خاص مزاج ہوتا ہے. میں لندن گیا, وہاں دیکھا دو تین بچے نئے کر پہنے ہوئے, بنیان پہنے ہوئے, ہوا میں پاؤں پسارے فصیل پر بیٹھے, اور میں اس وقت دو دو سوٹر گرم چادر گرم رومال موزے لنگی پجامہ سب دنیا بھر کا جتنا لباس ہوتا ہے سب پہننے کے لیے میں کہیں کو بھی. بات یہ وہ وہیں پیدا ہوئی, ان کا خون گرم یہاں کے لوگ ہیں, یہاں کی پیدائش ہے, اس لیے یہاں سے ان کا مزاج مل رہا ہے. جو ادھر ادھر سے آتے ہیں بے احتیاطیاں کر کے بیمار ہو جاتے ہیں. ایک صاحب آئے تھے جماعت میں لندن سے, تو کسی سے کہہ رہے یہاں کی ٹھنڈک وہاں سے بھی زیادہ ہے. میں نے کہا یہ نہیں, وہاں آپ لوگ ٹھنڈ سے ڈر کر احتیاط کرتے ہیں, یہاں ہندوستان آ کے سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے, تو ہماری یو پی کی ٹھنڈک کو غصہ آتا ہے, ہم کو ایسا بے قدر سمجھ لیا, پھر وہ تھپڑ مار دیتی ہے, اور جب غصے کا تھپڑ مارتی ہے تو اس کو رنگ لاتا ہے. یو پی میں آدمی آئے تو ڈر اور خوف کے ساتھ آئے, یو پی بڑی چیز ہے, اس کی سردی بھی بڑی گرمی بھی بڑی ہر چیز بڑی ہے, علم بھی بڑا عرفان بھی بڑا یہاں کا شیطان بھی بڑا. جتنا یہاں کے مولوی فساد کرتے ہیں شاید بھی کہیں اور بھی کرتے ہیں, ان کا شیطان بھی بڑا. تو یہاں آدمی آئے تو یہاں کی سردی سے ڈر کر آئے, کیونکہ یہاں کی سردی کو غصہ آتا ہے, ہم کو چھوٹا سمجھتے ہو, بس جس وقت اس کو غصہ آتا ہے پھر مار دیتی ہے, اور یہاں کی سردی جس کو مار دے گی تھپڑ تو بیمار ضرور ہے, اور اگر مکہ مار دے گی تو بیماری اندر چلی جائے گی. ایک آئے تھے مشرق یو پی سے, میں ان کو بہت سمجھاتا تھا دیکھیے سردی سے بچی, کہ ان کو سردی آنے لگتی. ایک دن آئے کھاؤں کھاؤں اکھاؤں کھیوں کھاؤں کھاؤ تن کھاؤ مکھاؤں کھیوں, میں نے کیا ہوا معلوم ہوا حضرت کو ٹی بی سمجھ میں آئے. میں نے کہا اسی لیے میں آپ کو منع کر, ڈھائی مہینے پہلے الٹیمیٹم دیا تھا کہ یہاں کی سردی سے بچیں, میں یہاں کا محقق ہوں اور یہاں کی سب چیزوں سے واقف ہوں, آپ لوگ میری مانیں نہ مانیں چلی جو دیے ہل بہت دن بیمار تھا بہت زیادہ، اور پھر وہ کبھی جیسے صحت مند تھے ویسے نہیں، ویسے تو ٹھیک ہو گئے لیکن بیچارے پتلے دکھتے تھے، اور آدمی دھوبی سمجھ کے یہ سمجھے کہ اناج خل فلما پول دھر دھر انت تپول فی بلاد کا دھر دھر ورنہ بلاد نہ آگا پلا جافو کا بدن ان تپول دھر دھر انت تپول دھر دھر وہ یقول دھر دھر، رسید کرے گا تجھے دو دھر تیرے ہوش اڑ جائیں گے. مجھے لگتی ہے بچوں میں بیماری تو بیماریوں کی وجہ سے گرمی لگتی ہے، نہ مجھ کو تو کبھی گرمی لگتی ہی نہیں، تو ہمیشہ اندر سوتا تھا، گرمی ہو تب بھی اندر، سردی ہو تب بھی. ایک دن سب سو رہے باہر، میں سو رہا اندر، اور مجھے ہوا پیشاب کا تقاضا، میں عشاء بعد بیٹھ نہیں سکتا تھا، فوراً سو جاتا تھا، بات ہی نہیں کر پاتا تھا، آنکھیں بند ہو جاتا تھا، اور پیشاب کیا بہت تقاضا ہوتا تھا بار بار، مسانہ کمزور ہونے کے لیے. اٹھ کے آیا صحن میں بیٹھا پیشاب کے لیے، ڈرتا بہت تھا، ماشاءاللہ بہادر بہت تھا، لڑکوں نے شور مچا ادھر بیٹھے تھے، وطن کی بات کاکرت، جب کافی ہجے ہوئے تب ہوش آیا دماغ میں کہ اچھا لوگ جاگ رہے ہیں، پھر اٹھ کے گیا ادھر پیشاب. سب کو معلوم تھا کہ بہت بہادر ہیں اور یہ ڈر کے مارے سرک نہیں سکتے ہیں. وہ تو بس ایک دن رات کو مطبخ کی طرف سے میں آ رہا ہوں، قاری صاحب اپنے بچوں کو سمجھا رہا برسات کا زمانہ، اور یاد پڑھی انہوں نے ویرسل علیکم حفظا، اسی وقت آدھا ڈر بالکل ناپید ہو گیا. اس وقت سے میں رات میں اٹھنے لگا، چلنے پھرنے لگا، پھر بھی ماشاءاللہ بہت ڈر کے ساتھ. پیشاب کے لیے میں کبھی تنہا گیا ہی نہیں، عظیم اللہ بھائی کو جگاتا تھا اور کبھی یہ نہیں کہتا تھا ڈر لگ رہا ہے مجھے پیشاب کرنا ہے، کیونکہ پھر وہ پورے مدرسے میں شور مچاتے، یہ صاحب دیکھے اگر آپ کہہ رہے تھے ڈر لگ رہا تو ان سے کہتا چلو عظیم اللہ بھائی پیشاب کر لو. دیکھا انسان کیسے اپنا ایپ چھپاتا ہے، اٹھتے تھے بیچارے ماشاء اللہ میں بہت بہادر تھا. چلو من حدثت ان محمد بن عباس کیا کہہ رہا تھا، بات کہاں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تعجبون ان تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والروح لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ النسائی ابن خزیمہ ابن ابی عاصم فی کتاب السنۃ. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ابی عاصم بھی اسناد اللہ عباس نے نقل کیا ان محمد اللہ اکبر. اسی کو حسن بصری اور عروہ ابن زبیر معمر ابن راشد امام احمد ابو جعفر ابن جریر تبری ابو بکر ابن خزیمہ اور شیخ عبد القادر جیلانی اور جمہور صوفیہ نے اختیار کیا جو لوگ روحیت کی نفی کرتی ہیں وہ قرآن حدیث سے استدلال کرتی ہیں. اللہ تعالی شانہ سے ارشاد فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، فرماتی ہوں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بہ ما شاء جب حضرت موسیٰ نے رویت کی درخواست کی اور کہا رب ارنی انظر الی ارشاد لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا اور حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تربت قال نور ان حرام رواہ مسلم اور ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں ان اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام حجابہ النور لو کشفہ لا احرقت سبحات وجہہ من تحائی لے بصرہ من خلقہ رواہ مسلم جو لوگ رویت کے قائل ہیں کوئی ابن عباس و مسکر مذکورہ بالا اثر سے استدلال کرتے اور کرتے ہیں کہ یہ چیز غیر مدرک بالظاہر ہے اس لیے اس میں صحابی کا قول مرفوع کا حکم رکھتا اور جتنی دلائل نفی پر پیش کیے جاتے ہیں سب مؤول. پہلی دلیل میں ادراک کی نفی کی گئی جس سے احاطہ مراد احاطہ کے منفی ہونے سے رویت کی نفی لازم نہیں آتی. نیز آیت کا تعلق دنیا سے اور دنیا میں رویت نہ ہونے سے عالم بالا میں رویت کی نفی نہیں ہوتی اور آیت ثانیہ میں یہی تو کہا گیا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی یعنی کلام کے وقت رویت نہیں ہو سکتی. تو کلام کے وقت رویت کی منفی ہونے سے مطلقاً رویت کی نفی کیسے ثابت ہوگی؟ نیز کا تعلق دنیا سے یعنی اہل دنیا سے اللہ کا جو کلام ہے وہ تین کی شکلوں میں ہو سکتا ہے. یا من وراء حجاب یا رسول کے برج اطلاع اور ابو ذر غفاری کی روایت مذکورہ کے متعلق ابن خزیمہ کہتے ہیں روایت منکر ہے بلکہ اس کے کا دوسرا لفظ حل آئے تربت پال رہے تو مورن ثابت ہے لیکن ابن خزیمہ کا یہ جواب تسلیم نہیں ہے امام مسلم جیسے انسان پہلے لفظ کی تصحیح کی ہے. دوسرا جواب بعض لوگوں نے یہ دیا ہے کہ دوسری قرآن نورانی ہے اور یعنی یہ یار نسبت اللہ نور والا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں. کی نیت، یہ روایت معذری میں ذکر کی ہے، لیکن تعذیب بیاض اور علامہ ابن قیم نے اس کے ثبوت کا انکار کیا اور حیوی یہ بالکل بلاغت سے ہٹا ہوا ہے. کیا معنی نورانیم خراب ہو؟ صاحب پوچھتا کہ آپ نے رب کو دیکھا؟ جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا نام نورانی خراب کے کیا معنی، بلکہ اصل نور انارا نور نور انا کیفا کے معنی میں جو استبعاد کے لیے، اور مطلب یہ ہے وہاں تو نور حائل تھا، کیسے میں اس کو دیکھ سکتا تھا؟ علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں اور یہی ابن خزیمہ کی بھی رائے، معنی یہ ہے جدھر بھی دیکھتا تھا نوری نور نظر آتا تھا، یعنی رائے ربی مرتدی بردا نور. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا تعلق عالم دنیا سے، عام حالات میں ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور موسیٰ نے جو درخواست پیش کی تھی وہ دنیا میں کی تھی، اور دنیا کی میں رویت کے منفی ہونے سے قطعی طور پر آخرت منفی ہونا اور عالم بالا میں منتفی ہونا لازم نہیں آتا. اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ایک ہی مسئلہ اور اس میں اتنا اختلاف ہے اور صحابہ میں اختلاف ہے، اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. اندازہ یہ ہے کہ یہاں پر عجلت بازی ہو گئی، نسبتین نے اس بات پر زور دیا منکرین نے، ذرا تعامل کیا جاتا تو سارا اعتراض جاتا رہتا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو مسبتین کے سر خیل سمجھے جاتے ہیں، ان سے اس سلسلے میں دو طرح کی روایات نقل کی جاتی ہیں، مطلق رہا اور مقید رآہ بفوادہ من رہی. لہذا روایت مطلقہ کو روایت مقیدہ پر محمول کیا جائے. اسی طرح امام ابن قیم نے لکھا امام احمد سے دو طرح کی روایت مقول، مطلق اور مقید. بعض لوگوں نے مطلق روایات کے بارے میں اپنی طرف سے روایت بالعین مراد لے لی، حالانکہ ان کی روایت مقیدہ اس کی تفسیر کرتی ہے کہ اس سے مراد روایت بالقلب ہے. اب جب ہم دونوں طرف کے دلائل کو جمع کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رویت کے مفاد رویت بالبصر کی نفی کر رہے ہیں، اور رویت کے مسبتین کے دلائل سے رویت بالقلب کا ثبوت ہوتا ہے. فلا تعارض بین الادلہ، اور اس ماندار میں نے کتاب رویت نقل کیا ہے، تمام صحابہ کا عدم رویت پر اجماع ہے، بعض نے صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استثناء کیا ہے. صحیح یہی معلوم ہوتا کہ رویت بالعین نہیں ہوئی، رویت بالبصر ہوئی، اور رویت بالبصر کے معنی علم نہیں، علم تو آپ کو ہر وقت حاصل ہوتا، بلکہ اللہ نے رویت کی جو صلاحیت آنکھ میں ودیت کی ہوئی تھی قلب میں ودیت کر دی، آپ نے نگاہ قلب سے اللہ تعالی شان کو دیکھا. واللہ تعالی اعلم. چلیے. من حدثنا محمد العارف فقد كتب ثم قرات ان تدركوا الابصار ويدركوا الابصار هو الذي يكون خبير، وما كان بشيء يكلمه الله الا وعلمه من وراء حجاب، ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كتب. عائشہ کہتی ہیں کہ تم سے یہ کہے کہ محمد کل کی بات جانتے ہیں جھوٹ کہتا ہے، انہوں نے یہ کر گئی حضور کی وفات اس سے کوئی مصروف سے وہ تابعی اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو علم غیب تا وفات نہیں دیا گیا تھا کیونکہ وفات کے وقت عائشہ کی گود میں آپ کا سر تھا لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے علم غیب دے دیا گیا ان کی بات بے دلیل ہے اور جتنا علم غیب دیا گیا وہ اللہ کے علم کے سامنے قدر کی حیثیت رکھتا ہے یوں مخلوق کے علم کا اگر آپ کے علم سے موازنہ کیا جائے تو عام مخلوق کا علم آپ کے علم کے سامنے ایک قدر کی حیثیت رکھتا ہے چلیے ثم قال وما ندري ثم لا يكتب غدا ومن حدثك انه قال ما قد قال ثم قال يا ايها الرسول بلغنا عن زيد بن ملك الايه ولكنه رعى جبريل في سوره مرتين وفي سنان كان يبقى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن قولي فتاه قال قوسين يرجع حيث بدر من الموت وبه قال حدثنا ثم قال فكان قاب قوسين امام بخاری اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ضابط یہ مسافت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل کے مابین منقسم تھی یہی حضرت عائشہ وغیرہ کی رائے ابن مسعود بھی اسی کے قائل تھے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق حضور اور اللہ تعالی سے ہے اگر یہ سورت تسلیم کی جائے گی تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہاں قرب سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاص نظر کرم سے دیکھا اور ان کو انعامات خاصہ سے نوازا اور آپ نے ان انعامات خاصہ کو قبول فرمایا اس کا اثر آپ نے ظاہر چلیے پکانا قاب قوسین او ادنا آپ قوسین کے بقدر قریب ہو گئے یا اس سے زیادہ قاب قوسین قرآن کریم میں قاب قوسین قاب و قوس کی وضاحت ابھی کی جا چکی ہے بعض علماء فرماتے ہیں یہاں قاب قدر کے معنی اور قوسین کے معنی ذراعین اور مطلب یہ ہے کہ آپ دو ذراع کے فاصلے پر تھے اور بات کہتے ہیں یہ مطلوب ہے اصل ہے قاب قوس ایک کمان کی دو قاب کے بقدر رہ گئے لیکن یہ چیز بعید ہے جب تک کلام کو ظاہر پر رکھ کر توجہ ہو سکتی ہے دعوے قلب کی کیا ضرورت ہے اور پھر اس کو نہیں کیا ضرورت تھی اگر ایک قوس کے دو قاب مراد ہیں تو اس کے بجائے قدر قوسن کہہ دیتے بات صاف تھی سوال یہ ہے کہ جبریل امین کو روزانہ آپ کے پاس آتے تھے آپ سے باتیں کرتے تھے کلام الہی لے کر آپ پر نزول کرتے کبھی آپ سے امتزاج ہوتا تھا تو جبریل کے دو کمان کے بقدر دو آپ کے بقدر فاصلے پر ہونے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا خوبی ظاہر ہوئی اسی لیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مسافر اللہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین منقسم عہدے سے اللہ کی شان اور ذات اور اس کی صفات کے معنی پر اس کو محمول کیا جائے گا لیکن جمہور علماء یہ فرماتے ہیں ایک تو ہے غیر اصلی صورت پر دیکھنا اور دوسرا ہے اصلی صورت پر دیکھنا کسی چیز کو غیر اصلی صورت پر دیکھنا تو آسان لیکن اصلی صورت پر دیکھنا مشکل ہوتا ہے. دیکھیے اگر آپ پانی رکھ دیں اور اس پر سورج کا عکس پڑ رہا تو عام لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن اچانک سورج پر نظر ڈالیں تو عام لوگوں کی آنکھیں نہیں جمتی. دیکھیے سورج کو دیکھ لیتے ہیں اس کے عکس کو دیکھ لیتے ہیں, سورج کو نہیں دیکھ پاتے اس کے عکس کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں تو بعین ہی سورج کا عکس موجود ہے, اور اگر سورت نہ ہو کسی اور شکل میں نمودار ہو تو پھر مسئلہ اور آسان ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے جبریل امین کی جو آمد ہوتی ہو غیر اصلی شکل پر ہوتی ہو, اس میں حضور کو کوئی تعب نہ ہوتا ہو, لیکن ان کی اصلی شکل ایسی پاوردار ہے کہ اس شکل پر حضور کے لیے دیکھنا بھی ثقل کا سبب ہوتا. اللہ نے اس ثقل سے آپ کی حفاظت فرمائی, اور دو مرتبہ جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھنے کی ہمت قوت عطا فرما دی. جبریل بہت کا پاور ہوں, یوں اپنی اصلی شکل پر آ جائیں تو بہت سے لوگ برداشت نہ کر سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام حالات میں برداشت نہیں کر سکتے تھے, اسی لیے جبریل اصلی شکل میں نہیں آتے تھے. اللہم عرق ثواب قائم مختار کا استغفر صدق تو فی ہاتھ کر دوں. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شيبان قال سمعت زيدان بن ابي الله رضي الله قال فقال فكان قال توسل الى الله فقال هذه ما هو قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو الوليد ضرورت لازم ہے, مصیبت اتاری جا رہی ہے, کیا پڑھنا ہوا یہ؟ چلیے بہت ہی ناڑ جماعت ہے, اللہ تعالیٰ جمع کرے کیا ہے. ہے تو بے جگہ کی بات, لیکن سمجھانے کے لیے تمہیں کہتا ہوں. ایک صاحب ہیں, ان کا ایک موکل تھا, وہ ہمیشہ ان کے پاس آتا تھا. ایک دن اس سے کہنے لگے, یا ان کے استاد نے کہا ذرا ان کو اپنی اصلی شکل دکھاؤ. تو وہ کہتے تھے کہ جیسے گجرا ہوتا اتنا بڑا ایک جسم میرے پاس آ رہا اور اس میں سے چنگاریاں اور شعائیں نکل گئی ادھر سے ادھر. کہتے تھے بس میں تو بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد پھر جو ہوش آیا تو دیکھا موکل میرے پاس ہے اور اپنی اصلی شکل میں نہیں, وہی جس سادی شکل میں آتا ہے. تو جب جنات کی یہ حالت ہے کہ انسان کو اگر وہ اپنی اصلی شکل میں دکھائے تو بعض برداشت نہ کر پائے, تو جبریل امین کے بارے میں تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. وہ تو اس بارگاہ کے حاضر باشوں میں ہیں جس سے بڑی اور طاقتور اور باپاور کوئی بارگاہ نہیں. یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے, ورنہ یہ مثال بھی کافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے. چلیے اس کو ایک اور مثال سے سمجھو. ایک آدمی ہے جو برز رکھتا ہے اور اسے مار دیتا ہے, لوگ مر جاتے ہیں. اس نے ایک مرتبہ گرز کو رکھ دیا اور کوئی اور چیز ہاتھ میں لے لی، اب اگر اس سے مارے گا تو اس کی طاقت کا تو اثر پڑے گا، لیکن وہ چیز گرز نہیں ہے، اس لیے اس کی وجہ سے مضروب کی موت نہیں ہوگی۔ تو مارنے والا تو ایک، جس چیز سے مار رہا ہے اس کی صورت بدل گئی، پہلے کچھ اور تھی تو اثر موت ہوتا تھا، دوبارہ کوئی اور چیز ہاتھ میں لی تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ چل اوہا الا عبده ما اوہا، امام بخاری وہی مسعود کی حدیث اس کے ساتھ لا کر اشارہ کیا کہ یہ سب آیات ایک ہی قصے سے تعلق رکھتی ہیں۔ چلی امام بخاری نے اشارہ کیا کہ آیت کبرا سے مراد وہ رفرف ہے جس نے افق کو گھیر دیا۔ چلیے لا رفرفا اخضر، رفرف اخضر دیکھا، رفرف اخضر سے کیا مراد؟ مسند احمد ترمذی میں ہے کہ حلت من رف رف سے معلوم ہوا کہ یہ حلہ تھا رف رف کا، اور اصل میں رف رف کہتے ہیں ریشم کے نہایت خوبصورت باریک پردے کو۔ اس کے بعد یہ لفظ ایسے پردے پر استعمال کیا جاتنے لگا جو لمبا چوڑا ہو اور زائد کو موڑ دیا گیا ہو،